hunted down by the waterfront docks where the sailors all come in. Maybe she'll see him once again. Oh, how long must he wait? One more time, boy. Simple twist of fate. People tell me that it's a crime to feel too much at any one time. She should have caught me in my prime. She would have stayed with me instead of going off to sea and leaving me to meditate upon that simple twist of fate. ...2007 was het jaar voor Jeff Tweedy. Hij had toen een hit met Simple Twist of Fate. En daarvoor hoorde je Simply Red en So Beautiful. Wij gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. In 2018, tijdens de tentoonstelling over 4000 jaar Hoeksche Waard... ...is het idee ontstaan om de 50 vensters van de kanon... ...ook voor het onderwijs te gaan ontwikkelen. Herman de Bruin praat erover met Dirk-Jan List. Hij is directeur van Museum Hoeksche Waard... Meneer List, welkom. Ja, dank. De Hoeksche Waard die bestaat 4000 jaar. Dat is lang. De Hoeksche Waard bestaat waarschijnlijk al veel langer. Als we echt kijken zoals de waard er nu bij ligt... Tellen we eigenlijk vanaf 1421 de Sint-Elisabethsvloed. Dus dat is dan weer ruim 600 jaar. Ja. Maar er is dus heel veel gebeurd vanaf de prehistorie, de Romeinen... tot en met het heden toe. Maar dan wel zo'n geschiedenis dat u die wil vastleggen in kanons. Ja. Dan bestaat die kanon uit 50 vensters, zoals dat dan heet. Dus ja, korte verhaaltjes die over die Hoeksche Waard gaan. Zijn die allemaal te vullen dan, die 50? Is er zoveel gebeurd in de Hoeksche Waard? Ja, zeker weten. En soms is het heel apart om te zien hoe de link is van Nederland met de Hoeksche Waard. Bijvoorbeeld Suze Groeneweg, de eerste vrouw in de Tweede Kamer. Toch een belangrijke stap in de emancipatie van de vrouwen. Die kwam hier van het eiland. Dus dat is heel interessant. Ja. Aan de andere kant kan je bijvoorbeeld kijken naar het verhaal van de gebroeders de Wit. Die overleden zijn, streep vermoord. Ja. Maar dat is in Den Haag gebeurd, toch? Ja, dat klopt. Maar de barbier van Piershill heeft een onverkwikkelijke rol gespeeld in het spel. Okay. Van wie heeft nou wat tegen wie gezegd. Dus dan zie je dat er ook duidelijk weer een link is met de Hoeksche Waard. Ja, jullie hebben allerlei zaken onderzocht die voor Nederland belangrijk zijn, maar zeker vanuit de Hoeksche Waard ook aandacht verdienen. Ja. Dus het is wel de bedoeling dat die Hoeksche Waard meer gaat leven. Zeker voor de leerlingen van de basisschool, hè? Want u hebt al een kanon voor de andere mensen, toch? Voor de volwassenen. De kanon als boek is inmiddels uitgegeven, alweer een paar jaar geleden. Maar we willen bij de kanon van Nederland, die website, heb je ook de kanon van Zuid-Holland. Daar moet de regiokanon van de Hoeksche Waard worden aangehangen. En wat wij nu doen, we zijn inmiddels al twee lessen klaar. Suze Groeneweg en Meekrap. Er zijn via het kanaal van Lesson Up... kunnen scholen al de digitale lesbrieven in de klas op het smartboard brengen. En nu bent u van het museum Hoeksche Waard. Hoe is de rol van het museum hierin? Wij hebben eigenlijk, is vanuit het museum, dat is, dan moet ik terug naar voordat ik hier werkte, voor 2018, is het idee gekomen om een Hoeksche Waardse kanon te gaan samenstellen. Mm-hmm. Dat is geresulteerd in een tentoonstelling, 4000 jaar Hoeksche Waard in 2018 en 2019. Daar had het boek al bij moeten zijn, maar dat is zo'n project geworden, inmiddels bijna 400 bladzijden, heeft tot ongeveer volgens mij een 21 geduurd. En nu zijn we zover dat we de kanon als leidraad gaan gebruiken om voor kinderen Uit het basisonderwijs, om daar leuke, actieve lesbrieven voor te ontwikkelen. En dat doen wij zelf. Maar wij krijgen wel ondersteuning van bijvoorbeeld CMK, dat is cultuureducatie met kwaliteit. Wij zijn hier werkzaam op het eiland. En die helpen ons, want we willen natuurlijk wel lesbrieven maken waar de docenten wat aan hebben. Ja. Wij sluiten wel aan natuurlijk bij de leerlijn die er is, want anders gebruiken ze het niet. Ja. Ja. Nou is die voor de volwassenen, is het kanonboek er. Ik begrijp dat dat gewoon een exemplaar is wat je kan lezen. Ja. Ja. Dat is komt dat voor de jeugd ook zo? Nee, we hebben wel alle basisscholen in de Hoekse Waard hebben het volwassen boek gekregen, laten we zeggen. Okay, ja. Maar dat neemt niet weg dat we misschien in de toekomst, als we echt met de digitalisering van de kanon verder zijn, dat we mogelijk wel een boek voor kinderen kunnen maken. Dat is mogelijk. Ik ga niet zeggen dat is over een jaar klaar. Ik ga ook niet zeggen we doen het niet. Maar dat is iets wat wel al ter sprake is geweest. Ja, dat zit nog in de planning. Dat zit nog in de planning. Ja. De lessen voor het basisonderwijs in de Hoekse Waard, die komen eraan. Er zijn er al een paar, maar er moeten er nog veel meer komen. Dirk-Jan List, directeur van Museum Hoekse Waard, hij sprak erover. Ik dank u voor het gesprek en ik wens u veel succes met al die kanons die nog vorm moeten krijgen. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. My love. nothing that I wouldn't do to make you feel my love. Billy Joel was dat, en To Make You Feel My Love. En daarvoor een oudje van Vicky Leandros, ken je haar nog? L'amour est bleu uit 1967. Zometeen die Immersive Tech Week in de Doelen, na Chic en A Warm Summer Night. Thank you. A Warm Summer Night. Die kunnen we allemaal wel gebruiken, denk ik. De dames van Chic waren dat. We gaan naar ons volgende onderwerp. Tijdens de 9e editie van die Immersive Tech Week, deze week in de Doelen in Rotterdam, kunnen bezoekers ontdekken wat er in de wereld en in Rotterdam gebeurt op het gebied van virtual reality, augmented reality en de metaverse. Tera Cox praat erover met de directeur Benjamin de Wit. Welkom in de uitzending, Benjamin. Nou, heel erg fijn om hier te zijn. Benjamin, dat event, Immersive Tech Week, ja, het zal wel iets met onderdompelen in de techniek zijn, maar wat houdt dat event precies in? Immersive Tech Week houdt in dat wij de Doelen en Rotterdam omtoveren tot een van de meest innovatieve en creatieve plekken van de wereld. Op het gebied van immersive technologies. En wat zijn immersive technologies? Dat zijn eigenlijk technologieën die ervoor zorgen dat je op een soort van natuurlijke, interactieve manier met digitale middelen in je ruimtelijke omgeving interacteert. Dus dat kan zijn, klinkt ingewikkeld, maar het is niet zo ingewikkeld. Het kan zijn in VR, dat je eigenlijk ondergedompeld wordt in een virtuele wereld. Een virtual reality bril, die zorgt er eigenlijk voor dat je geen echte wereld meer ziet, maar een virtuele, digitaal gemaakte wereld. En een augmented reality bril of een augmented reality scherm zorgt ervoor dat je een digitaal object in je directe omgeving ziet, zonder dat je naar een scherm, zonder dat je met een toetsenbord een scherm werkt. Dus eigenlijk is de metaverse is een concept, een beeld van een virtuele wereld. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het internet voor een deel al metaverse is, maar waarin metaverse zich onderscheidt van internet is dat je eigenlijk in de metaverse nog meer als bijna een soort van fysieke digitale representant hebt. Voor wie is deze week eigenlijk? Ja, deze week is voor verschillende groepen, want we doen heel veel verschillende dingen. We hebben een deel wat voor studenten en algemeen publiek is, dat heet Playground. Het is gratis toegankelijk, daar kan je naar binnen lopen, je registreert je en daar vind je eigenlijk allemaal toepassingen op het gebied van immersieve technologie, virtual reality, augmented reality, haptics. En daar kan je eigenlijk gratis van alles uitproberen. Dat is voor mensen die er nog niet zoveel van weten. Dat is in die grote hal? Dat is in de grote hal in de Doelen, als je daar binnenkomt. Ja, ik heb toch één vraagje daarover. Je hebt net VR en AR uitgelegd. Haptic technologies. Ja, misschien heeft het iets met aanraken te maken of voelen. Ja, met haptic technologies, dat is eigenlijk dat je een soort van, heb je een pak aan of een handschoen aan. En als je dan in een virtuele wereld zit, dus met zo'n bril op, maar dan zie je wel je handen. En dan zie je wel, en die kunnen dus dan ook echt een virtueel object pakken. Zelf dat je een virtueel glas voor je hebt, dat wil je pakken. Nou, dan moet je niet in de lucht grijpen. Dus zo'n handschoen zorgt ervoor dat het net echt is alsof je dat glas vastpakt. Er zijn songs voor passerby en het is een VR-opera zelfs, lees ik. Ja, dat klopt. Dat is Songs for Passersby. Is een prachtig werk van een Nederlandse maker. Zij heet Celine Dame. En zij heeft met dit werk een prijs gewonnen in Venetië, wat een belangrijk VR-festival is. En zij is dus een componist en VR-maker. En zij heeft dus een werk gemaakt, Songs for Passersby, wat ook te zien is bij ons in Church of VR. En dan hebben we ook nog de masterclasses. Voor wie zijn die geschikt? Ja, de masterclasses die zijn speciaal voor studenten van Hogeschool Rotterdam. En andere studenten, waarin we eigenlijk het idee een beetje college tour idee, waarin je met één spreker meer de diepte ingaat. Maar omdat we noemen het masterclass, want studenten tonen ook wat van hun werk. En dan gaat dan één spreker, die gaat met die studenten in gesprek over hun werk, maar ook over hun doelen en ook over de carrière en van die drie masters die uitgenodigd zijn. Nou, het is de 9e editie, de 2e keer in Rotterdam, terug in de Doelen. Met welke partners werken jullie samen? Ik hoorde al Hogeschool Rotterdam. Nederland werken we samen met Hogeschool Rotterdam, met de Doelen.

to tell my point of view. Muziek uit de jaren 70 van Olivia Newton-John, Have You Ever Been Mellow? En nieuw van Diggy Dex is Vaders Zoon. We gaan naar ons volgende onderwerp. Voedselwaakhond Foodwatch heeft de genomineerden voor het Gouden Windei bekendgemaakt. U kunt nog tot half december stemmen op wat zij de meest misleidende marketingtruc van 2023 vinden. Herman de Bruin in gesprek met Frank Lindner van Foodwatch. Frank, welkom. Hallo. Het Gouden Windei gaan jullie weer uitreiken dit jaar als Foodwatch. En dat is bestemd voor levensmiddelen die nou niet doen wat ze beloven, hè? Nee, dat klopt inderdaad. Nee, de verkiezing om het Gouden Windei, dat is echt onze publieksverkiezing, om het meest misleidende product in de supermarkt. Ja. En er zijn weer een vijftal kandidaten die in de running zijn. Ja, dat betekent dat er heel veel misgaat dus in de levensmiddelenbrand. Hebben jullie nou het idee dat het doordat jullie dat Gouden Windei uitreiken en goed reclame maken voor al die misleiding, dat het beter wordt? Ik zou ja willen zeggen, maar helaas is dat een nee. Okay. Gelukkig in dat met het Gouden Windei en ook zeker als we bedrijven en producten nomineren, dan komen ze altijd wel heel vaak bij ons aankloppen met oh ja, sorry, we gaan het product aanpassen. Volgend jaar ligt er een nieuwe versie van de verpakking in de supermarkt. Mm-hmm. Excuses, excuses. Maar we weten ook op basis van cijfers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA, die zeggen dat 3 op de 10 boodschappen die zij onderzoeken, dat die wettelijk gezien misleidend zijn. Misschien zelfs inderdaad ook, kan je het wel bestempelen als een oneerlijke handelspraktijk. Ja, en dat kan tot €2000 oplopen, zeg je, per huishouden. Dus dat is behoorlijk. Ja, precies. Als we kijken naar bijvoorbeeld, wat een huis, we weten van het NIBUD, het Nederlandse Budgetinstituut, dat hoeveel een huishouden per week kwijt is aan boodschappen. En inderdaad, vanuit de NVWA weten ze dus hoeveel van die producten misleidend zijn. Ja, als je die twee getallen dan naast elkaar legt, daar een rekensom op loslaat, dan kom je op die 2000 euro per jaar. Ja, 5 genomineerden, die gaan we niet allemaal langs, maar ik wou er eentje uitpikken. Roombeter. Ja. En dan heb ik het met een E, hè? Ja, precies. Ja. En dat is precies de insteker die van Blue Band komt. Mm-hmm. Het zit bovendien ook nog eens in een gouden wikkel. Dus dat doet je ook al heel snel aan roomboter denken. En zeker, mensen moeten maar in de supermarkt gaan kijken een keertje. Want het product heet dus roombeter en niet roomboter. Mm-hmm. Maar dan die E, die is dan ook nog eens geschreven als een boterkrul. Dus dan ook nog eens tegen een witte achtergrond, dus dat contrasteert niet. Heel, heel snel in het eerste oogopslag denk je, een pakje roomboter. Dan pak je het, kom je thuis en dan zie je inderdaad, het is inderdaad geen roomboter, maar een plantaardig alternatief. En waar verder niks mis mee is, maar ja, je koopt iets wat je niet verwacht. Nou begrijp ik dat de roomboter, dat is dus een beschermd merk. Dan kunnen jullie dan, dat is de zuivelwet toch? Ja, precies. Ja, je hebt inderdaad in Nederland het warenwet besluit zuivel. Ja. En daarin staat ook nadrukkelijk dat je producten alleen met de aanduiding room mag gebruiken. Als er ook daadwerkelijk zuivel in zit. Maar dan gaat Unilever toch tegen de wet in. Dan kan je toch gewoon naar de rechter stappen? In die zin is dit product van Blue Band, dat gaan wij inderdaad ook echt wel laten toetsen bij de NVWA. Of dat inderdaad dan in strijd is met die warenwet. Ja. Mm-hmm. Je hebt inderdaad ook bijvoorbeeld wel producten zoals roompaté. Daar had ik ook nog niet zo goed van gehoord. Maar ja, daar zit daadwerkelijk room in. Of je hebt een zakje, dat heet dan bloemkoolroom. Om een gerecht met bloemkool en een beetje een romige saus te maken. Ja, daar zit roompoeder in. Ja. Maar in die room beter, daar zit helemaal geen room in. Hoe kunnen mensen zich melden voor dat gouden ei en aankruisen welke ze het de gouden ei waard vinden dit jaar? Ja, dat kan zeer zeker. Daar hebben we een speciale website voor opgezet. En dat is www.goudenwindei.nl. Dus daar staat alle informatie over de kandidaten, de genomineerden en kan men stemmen. Ja, en gaan jullie dat ei dan nog uitreiken aan de betreffende fabrikant? Zoals ook Radar dat bijvoorbeeld doet? Ja, precies. Zeer zeker. Ja, dat gaan we ook. Dat is half december. Dan sluiten we de stembussen. Weten wij in ieder geval wie het Gouden Windei heeft gewonnen. En dan gaan we op pad. En dan gaan we echt de prijs die een enkele voedselfabrikant wil winnen, gaan we uitreiken. Kom je dan wel binnen? Soms wel, soms niet. Dat is een beetje 50-50. Dat wordt nog spannend. Dus, ja, zeker. Ja, maar tot half december stemmen op dat Gouden Windei, op het genoemde, noem het e-mailadres nog een keer, het www.goudenwindei.nl. Ja, oké, dan weten we voldoende en dan wensen we jullie veel succes met het uitreiken van dat Gouden Windei. En mogelijk horen we daar nog wel meer van. Frank Linta, campagneleider van de Stichting Foodswatch. Dank voor het gesprek.